राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 52 अनुसार 8 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। साधक होता है साधन करने वाला, और उसका साधन होता है और वो साध्य होता है। तो साधन करने वाला साधक होता है और उसका साधन ये मार्ग होता है, और साध्य वो परमात्मा होते हैं। इन तीनों में जब तक साधक की प्रधानता है तब तक साध्य की प्राप्ति में देरी है, और साधकपना कब तक रहता है, जब साधन भी है असाधन भी है। मन सत्य भी बोलता है झूठ भी बोलता है, भजन भी करता है भोग भी भोगता है, परमात्मा को भी चाहता है संसार को भी चाहता है। ऐसा जब रहता है तब तक वो साधक नहीं होता। ऐसे तो सब है, थोड़ा साधन भजन जप कीर्तन सत्संग साधक सब करते हैं। तो साधन असाधन ये तो सब में है। मनुष्य में बहुत कम ऐसे आदमी है जो सत्संग करने वाले, उनमें जो साधन कुछ भी नहीं करते। सत्संग करने वाले कुछ न कुछ जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं। तो कुछ साधन कुछ असाधन मिला रहता है, तो वो साधक नहीं होता है। साधक वो होता है जिसके असाधन पड़ा मिट गया। मन भगवान की चाहना है रुपयों की भी चाहना है, या परमात्मा की चाहना है भोगों की भी चाहना है, ये दोनों रहती है तब तक मनुष्य इसमें थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा। थोड़ा साधन ज्यादा है किसी के, असाधन ज्यादा है किसी के, लोभ ज्यादा है किसी के, त्याग ज्यादा है, मात्रा में ज्यादा है, पर दोनों रहने पर साधक नहीं है वो। साधक वो है जिसमें साधन ही रहे, असाधन मिटता जाए, साधन असाधन मिटा, साधन विरुद्ध बात मिटते मिटते साधन ही रह जाता है, तो वो साधक होता है। तो साधक जब ठीक होता है तो उसकी साधना मुख्य हो जाती है, उस साधन विरुद्ध काम कम होकर के साधन पढ़ा ये मुख्य हो जाता है उसका। साधन मुख्य होता है तो फिर साध्य की तरफ दृष्टि ज्यादा रहती है। तो साधन के मुख्य साधन साध्य प्रापणीय है वस्तु की तरफ मुख्यता रहने से वो साधनपना साध्य में लीन हो जाता है। जहां साध्य में लीन हुआ साध्य की प्राप्ति हुई। साध्य परमात्मा तत्व तो दूर नहीं है, हम साधक नहीं है, इस वास्ते साध्य से दूर है, असाधनता में फंसे हैं। साधक होकर के साधन केवल रह जाएगा तो साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ज्ञान का साधन है तो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु परमात्मा तत्व के जानने की जिज्ञासा है, मन में जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, ये जिज्ञासा है। उस जानने की इच्छा वाला वो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु उसकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासी होता है परमात्मा, वो जिज्ञासी का दर्शन करते थे। मानो प्रापणी है वस्तु ध्येय लक्ष्य, वो जिज्ञासी होता है। जिज्ञासु जब जिज्ञासा ही रहती है, जिज्ञासु पढ़ा का अभिमान बढ़ जाता है, केवल जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपाशा केवल जानने की इच्छा, जिज्ञासु पड़े का अभिमान है, जिज्ञासा जिज्ञासा दे जाती है शुद्ध, तब जिज्ञास की प्राप्ति हो जाती है, तब जिज्ञास तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब जिज्ञासा की प्राप्ति होने पर जिज्ञासु और जिज्ञासा दोनों सर्वथा मिट जाते हैं, तब फिर ज्ञान होता है, ज्ञानी नहीं रहता। जिज्ञासुपने का अंश और जिज्ञासा साथ रहते हुए जो तत्व ज्ञान होता है वह उसमें ज्ञान ही रहता है, और जिज्ञासुपना जिज्ञासा न रहकर जिज्ञास ही रहता है, तब ज्ञान रहता है, ज्ञानी नहीं रहता। अर्थात ज्ञान का अभिमान नहीं रहता, साधक और साधन बन करके साध्य हो जाता है। उसमें जब तक साधक का अंश रहता है तो वो साधक होता है, तो जिसका साध्य है उस साध्य के साथ में साधक बना मुख्य रहता है, तो साधक कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। सिद्ध वो सिद्ध होता है जब साधक का अंश होता है, भगवान बनने पर सिद्ध नहीं रहता, सिद्धि रहती है। जैसे भगत है, भक्ति है, भगवान है, तो भगत है तो भगत केवल भगवान का ही भगत है, तो भगत है संसार का भगत भी है, रुपयों का भगत भी है, भोगों का भगत भी है, भगवान का भगत ही है, तब तो भगत नहीं है वो, वो दोनों मिला हुआ है। केवल भगत वो होता है जो भगवान की भक्ति है, न भोगों की भक्ति है, न रुपयों की संग्रह की भक्ति है, तो भगवान का भगत होता है। तो भगत होने पर भी भक्ति रहती है, फिर भगत पने का अभिमान मिटता है, भगवान पने का अभिमान मिटता है। जब तक भगवान की भक्ति के सिवाय संसार की भक्ति रहती है, तो भगत पने का अभिमान रहता है। केवल भक्ति रह जाती है, भगत भगवान रह जाते हैं, तो भगत पने का अभिमान मिट करके और मैं भगत हूँ ऐसा होता है, तब तक भक्त का अभिमान है, भक्त का अभिमान सब तमड़ जाए तो भगवान हो जाते हैं, फिर भगवान ही रह जाते हैं, भक्त नहीं रहता। ऐसे योगी होता है, योग होता है, योग्य होता है, आगे ज्ञान प्रापणीय होता तत्व प्रापणीय क्षमता, तो समता की प्राप्ति न होने से पहले योग होता, योगी होता है, फिर योग होता है, फिर योग रह करके योग समत्वम समता मात्र हो जाती है। समता में स्थिति होने पर न समता का योगी रहता है, न योग रहता है, साम्य भाव रहता है। उस साम्य का अभिमान ही होता है तो मैं योगी होता है ऐसा अभिमान होता है, अभिमान नहीं रहता हो जाता तब योग हो जाते है। वहां जो अभिमान ज्ञान का, साधक का, भक्त का, योगी का अभिमान किंचित मात्र नहीं रहता तो साध्य तत्व रह जाते हैं, वहां सब एक हो जाते हैं। साधक साध्य हो जाए, भक्त भगवान हो जाए, और योग है वो योग योग हो जाए, ज्ञानी ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान साध्य सब एक हो जाते हैं। जैसे गीता में बताया योगी के लिए कर्मणि अकर्मीय पश्येद अकर्मणि से कर्मीय सब बुद्धि मानने से युक्त कर्म कृष्ण कर्म योग युक्त हो गया, कर्म अकर्म अकर्म कर्म देखने से युक्त हो योगी हो गया। जैसे भक्त है यो माम पश्य सर्वत्र श्रवण से मई पश्यति तस्पण पढ़ती, वो भगवान की दर्शनी, भगवान उसी दर्शनी होते भगवत रूप हो गया, ये भक्त की बात। और जिज्ञासु होता है वो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इष्टे योग युगदाता सर्वत्र समदर्शन, वो समदर्शन हो जाता है। तो वो समदर्शन और संयुक्त वो योगी और जैसे हमने परीक्षा मैं होता हूँ भगवान, और वो एक हो जाते हैं, वहां तीनों का एकता हो जाती, तीनों योगों की एकता हो जाती, वो पूर्णता हो जाती। जब तक ज्ञान का, योग का, भक्ति का अभिमान रहता है तब तक अलग रहते हैं। वो अभिमान मिटने पर सब एक हो जाते हैं। वो आखिरी ध्येय सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति, वो पूर्णता है वहाँ। फिर न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पढ़ना बाकी रहता। जब तक जानते हैं तो जानना बाकी रहता है, और जाने और जाने जानना पाती। उस वजह से ज्ञातव्य ना उसी दूसरे ज्ञातव्य कोई जानने लगे बाकी नहीं रहता। तो कर्मयोग करते भी बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो जाता है, वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और परमात्मा की प्राप्ति होने प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, प्राप्तव्य नहीं रहता, प्राप्त प्राप्तव्य होता है, कृतकृत्य होता है, ज्ञात ज्ञातव्य होता है। तो यहाँ पूर्णता हो जाती है। उस पूर्णता के लिए ही मनुष्य जन्म है। जब तो ज्ञात ज्ञातव्य न हो, प्राप्त प्राप्तव्य न हो, ज्ञात ज्ञातव्य न हो, तब तक मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। मनुष्य जन्म की सफलता तब है ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, कृत कृत्य हो जाए, और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। मानो करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पढ़ना बाकी नहीं रहा। अब करना कुछ भी बाकी नहीं है, जानना कुछ भी बाकी नहीं है, पढ़ना कुछ भी बाकी नहीं है, तब मनुष्य सफल हो जाए, पूर्णता हो जाती है। जब तक एक नहीं हो तब तक पूर्णता नहीं, तब तक मनुष्यता सिद्ध नहीं होती। मनुष्य ढांचा तो है, आकृति तो मनुष्य की है, परंतु वो मनुष्यता है, वो पूर्णता नहीं हुई। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त होने से फिर पूर्णता हो जाती है, फिर अपूर्णता नहीं रहती, फिर कमी रह जाती। इस तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है। ये मनुष्य ही कर सकता है, सिवाय मनुष्यों के पशु पक्षियों में शक्ति नहीं, भूत प्रेत पिशाच में शक्ति नहीं, देवताओं में ये शक्ति नहीं, जलचर थलचर नभचर किसी में शक्ति नहीं, वो केवल मनुष्य में है। मनुष्य को ये अधिकार मिला है। जो कृतकृत हो सकता है, ज्ञात ज्ञात भी हो सकता है, प्राप्त प्राप्त भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो मनुष्य की मनुष्यता है, इसके बिना मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। तो क्या करें कि पहले से ही अपना विचार कर ले कि हमें परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, एक ध्येय एक लक्ष्य बना ले, लक्ष्य की मुख्यता हो जाए। जैसे लोभी आदमी के धन की मुख्यता होती है कि धन मिल जाए, वैसे और भोगी के भोग की मुख्यता होती है। तो इसे पतन की तरफ जाता है, ये नरकों की तरफ जाता है। उसका मार्ग होता नरक है, उसके प्रापणीय नरक है, मार्ग नरकों का झूठ कपट बेईमानी ये मार्ग है, और वो चलने वाला वो मार्ग ही है। मनुष्य दानी वो नरकों का अधिकारी है, नरकों का जिज्ञासु है, उसको प्रापणीय नरक है। तो मनुष्य जन्म नरक की प्राप्ति के नहीं लिया मिला है, वो स्वर्ग भी नहीं। यही तनक और फल विषय है भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग की प्राप्ति भी अपना ध्येय नहीं है, तो उसमें अंत दुखदायी, अंत में दुख मिलेगा। तो वो वास्तव में परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी थी। स्वर्ग वो क्या है? भोग भूमि है। अच्छा भोग भोग लिया, फिर चलो वहां से। जैसे मुसाफिर है, अच्छे अच्छे होटल में ठहर गया, रोजाने को 500 हजार 1000 रोजाने को रुपया खर्च हुआ, आराम खूब मिल गया, पर वो रुपया खत्म हो जाए खर्च चलो बस कुछ नहीं। ऐसे स्वर्ग आदि के जिसमें क्षीण पुण्य मृतलोक मिशन दे, पुण्य क्षीण होकर मृतलोक में आ जाते हैं। गतागतन कामला कामा लभन्ते, जिनके भोगों की कामना होती है वो गतागतन लभन्ते, जाना आना रहता है, जाना आना मिटता है परमात्मा की प्राप्ति होने पर। न तद्भाषित सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमा, जहाँ जाकर लौट कर नहीं आते वो परम धाम परमात्मा का है, उस परम धाम की प्राप्ति करना ही मनुष्य का खास ध्येय है। मनुष्य जन्म की खास सार्थकता उसी में है। उस तत्व को जब तक प्राप्त न कर ले तब तक मनुष्य जन्म की पूर्णता सार्थकता नहीं है, मनुष्य जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। मनुष्य बन गया परंतु मनुष्य रूप ही मृगा स्वतंत्र, मनुष्य रूप से पशु है, रूप मनुष्य का है पशुता ही। उस तत्व को प्राप्त होने पर मनुष्य का मनुष्यता सफल होती। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य एक ही है। ये तीन तरह की शक्ति है इसमें है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति भी है। तो करने की शक्ति है उसे सेवा करे, जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जाने, और मानने की शक्ति उसको परमात्मा को माने। तो करने की शक्ति में सेवा करे, अपने सुख भोग के लिए नहीं, अब संग्रह के लिए नहीं, सेवा के लिए अपना जीवन लगावे, सेवा करना है। ऐसे जानने की शक्ति, संसार की बातें जाने, कई लीजे जाने, कई भाषाएं जाने, तो वो जानने की शक्ति सदुपयोग नहीं हुआ। जाने परमात्मा अपने स्वरूप को, वास्तव मेरा स्वरूप क्या है। और मानने की शक्ति भगवान में जो प्रापणीय है उसको प्राप्त भी कहते हैं, प्रापणीय है। उसमें मानने की शक्ति एक भगवान है। भगवान करने में नहीं आता, जानने में नहीं आता है, वो मानने में ही आता है। उसको मान सकते हैं, जान नहीं सकते। जानने की ताकत अपने में भगवान को नहीं है, जानने की शक्ति वहां मिलती है जहाँ जानना ज्ञातव्य होता है, वो अपने कब्जे में आ जाए, अपने कब्जे में। जैसे देखने में आती है वो देखने की शक्ति छोटी होती है, ऐसे हाथ से पकड़ने में चीज आती है वो हाथ से छोटी होती है। ऐसे परमात्मा है, वो जानने में आ जाए तो जानने की शक्ति से छोटा होगा। कर्तव्य होता है वो करने की शक्ति से छोटा होता है। प्रापणीय वस्तु होती है वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करने वाला उसमें लीन होता है। विषयान ध्यान तस्तम विशेष विशिद्धते, विषयों का ध्यान करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, विषयों में आसक्ति हो जाए फंस जाता है। माँ अनुसार देते मई ये प्रक्रिया थे, मेरा स्मरण करने में से मेरे में ही लीन हो जाता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्त हो जाता है, भगवान का स्मरण करने से भगवान में लीन हो जाता है। क्यों लीन हो जाता है? स्वयं भगवान का अंश है, विषयों का अंश है नहीं, ये इस विषय में फंस जाता है। विषय लीन तो हो नहीं सकता, लीन तो उसी में होता है जिसका अंश होता है परमात्मा का, उसमें लीन हो जाता है। तो साधक को अपना साधन बनाना चाहिए, अपना साधन रात दिन साधन रहे, साधन से विरुद्ध कोई काम न हो, ये खास सावधानी रखना है। हर एक काम करता है तो वे साधन विरुद्ध काम तो नहीं है, और साधन विरुद्ध काम नहीं होना है, ये वास्तव में वो कल बात चली थी ना, अभिमान। तो स्वाभिमान, स्वाभिमान अपना अभिमान, स्वाभिमान क्या कि केवल कर्तव्य ही कर्म करे, साधन साधन ही करे, साध्य की प्राप्ति है, वो स्वाभिमान होता है। उससे मैं नीचे नहीं गिर सकता, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं योगी हूँ, वो कर्तव्य सिद्ध नहीं होता, अपनी जगह पर स्थित रहता है। उस पर अपनी जगह स्थित रहने से परमात्मा प्राप्त हो जाता है, वो स्वाभिमान कहलाता है। अब अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान मिटे नहीं, मैं सेवक रघुपति पति मारे सेवक हूँ, भगवान हमारे पति है, सेव परमात्मा मैं सेवक हूँ, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये स्वामी मां। तो संसति मोल स्कूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमाना, वो अभिमान होता है, ये स्वाभिमान होता है, फिर स्वाभिमान में छूट जाता है, वो अपना साधक पर छोड़कर साधन और साध्य को प्राप्त हो जाता है, साध्य के प्राप्त होते ही सब एक हो जाते हैं, उस परमात्मा तत्व में एक हो जाएंगे, सब साधक एक हो जाते हैं, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घरी अर्थ भी धुरे एक ही ठोर, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, घड़ी होती दर्द की जब तक नहीं पहुंचती अलग अलग अलग अलग रहती है, सब पहुंचे ढुरे एक ही ठोर, अंत में ढूंढती एक ही जगह पहुंच जाने पर, तो सब साधनों का साध्य तत्व एक परमात्मा है, उसी को प्राप्त करना ही साधकों का ध्येय होता है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। हम इसमें कोई जिज्ञासा हो, इसमें हम कभी तो बड़े भाव और जोश से लगते हैं, मतलब अक्सर तो बड़े भाव और जोश से लगते हैं इधर, और कभी इसमें भावों में गिरावट आ जाती है, निराशा हो जाती है। निराशा नहीं होनी चाहिए, भाव में कमजोरी तो हो जाए पर निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, आपको ध्यान दो, संसार से तो आशा नहीं, निराश ही रहना चाहिए, क्योंकि संसार मिटता है, और परमात्मा की निराशा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा मिटता ही नहीं, तो उसे निराश क्यों हुए? निराश तो नहीं हुआ, ये बात तो ठीक है, भाई भावों में, भावों पर पड़ता है, वो गुणों का कारण से, सत्व रज तम गुण है तीन, तो सत्व गुण अधिक होता है तब उसकी स्वभाव शक्ति विशेष बढ़ती है, रजोगुण तो गुण आ जाए भाव शक्ति कम हो जाती है, ये कम ज्यादा तो होता रहता है साधक है, वो कम हो जो ज्यादा होता है तब तक वो साधक है, वो साधक फिर कम ज्यादा नहीं, और साधन में तो साधक असली हो जाता है, असली साधक होने पर साधन हो जाता है, साध्य हो जाता है, फिर भावों में जब कमी आए उस टाइम में क्या सावधानी रखें? उसमें दो बात है, भावों में कमी आती है तो रजोगुण तमोगुण की वृत्ति आई हुई है, तो रजोगुण तमोगुण की वृत्ति आने से सात्विक भाव कम हो गया है, सात्विक भाव कम होने से उसमें वो जैसी तत्परता, जैसा उत्साह, जैसी उम्मीद, जैसी प्रसन्नता रहनी चाहिए वैसी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, पर निराश तो हो जानी चाहिए, क्योंकि तत्व है, वो है की प्राप्ति में निराश नहीं होना चाहिए, नहीं की प्राप्ति में निराश होना चाहिए, संसार से निराश। तो जब साधन, अब दो बात ये है कि साधन जब अच्छा चले तो अच्छा साधन चलने पर एक थोड़ा अभिमान आता है कि मैं साधक हूँ, अच्छा है, वो अध्ययन आता है दूसरों को देखने से, दूसरे की तरफ न देखे, केवल साधन की तरफ देखे तो अभिमान नहीं आता, वो अभिमान आता है उस समय में, जो जिस समय में साधन तत्परता से नहीं होता था, उस दशा को याद करे, तू तो वही है ना जो साधन से विरुद्ध हो गया था, तो उस समय उसको याद करे, अभिमान दूर करने के लिए साधन की तत्परता उत्साह को कम न करे, और जब साधन कमजोर हो तो निराशा को न आने दे, निराशा को न आने दे, क्योंकि मैं तो जो साधन चला था ना मेरा तेजी से, मानो तेजी से स्वर्ण होने पर कमी को याद करे, जो अभिमान न हो, केवल अभिमान दूर करने के लिए, और कमी में निराशा न हो जाए, इस वास्ते साधन तेजी को याद करे, उससे साधन बनता था, निराश क्यों होता है, भगवान की कृपा समझे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भावों में कमी आती है ना, तो निराश तो मैंने वैसे कह दिया है, निराश तो इतने नहीं, बाकी उसमें दुख होता है, कैसे भाव कम क्यों हो गए? वो दुख तो तेजी लाएगा, दुखना उचित है। दुख होता है ना, वो दुख तेजी लाएगा गाड़ी। वो दुख है वो चेतन करता है। संसार देखो दुख का लोग निरादर करते हैं और दुख भोगते हैं। दुख भोगना नहीं चाहिए, दुख भोगने से दुख बढ़ता है। दुख होने से विचार के दुख हुआ क्यों, कि हमने कोई गलती करी है तब दुख हुआ है। उस गलती को मिटाना दुख का उपयोग है, और दुखी होना दुरुपयोग है। हमने ये गलत करी, हमने ये असावधानी करी, ये बात उसको देख करके उस असावधानी को मिटाना, दुख के कारण को मिटाना दुख होने पर, ये तो है साधक का साधन बना। और दुखी होकर के निराश हो जाए ये असाधन बना है। मन दुख क्यों हुआ, गलती क्यों हुई, मानो साधन विरुद्ध हमने कोई काम किया, तो साधन विरुद्ध काम हम नहीं करेंगे। इसमें दूसरे शब्द ये कहा जाए कि भूल करे नहीं और की हुई भूल को दोहरावे नहीं। नई भूल करे नहीं, पहली भूल होगी जो उसको दोबारा भूल होने दे नहीं। ये साधक की खास बात है, भूल हुई उसको दोबारा नहीं होने दे, जिसको भूल को भूल समझ जाए छोड़ दे, दोहराना नहीं और अगाड़ी भूल नहीं होए नहीं। ये साधन का काम है, वही भूल को दोहराने दोबारा नहीं करे उसको। दोबारा हो जाए तो दुख होना चाहिए, दोबारा होने से दुख होना चाहिए। दुख में शक्ति है, दोबारा भूल नहीं होगी। दुख बढ़ जाएगा तो नहीं जाएगा। दुख होने पर भी जब भोग सामने आते हैं, जब वो मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण अपना देता हूँ कि मेरे को मैं सुबह उठा हूँ, अब जैसे 3 बजे उठने का था मेरा, 9 बजे सोया हूँ, 3 बजे उठने का था। अब वो जो सुख होता है ना नींद का, ठंड है ठंड में नींद उठने का, तो उठते उठते 4 बजे उठा हूँ मैं, रहेगा 3:30 बजे उठाऊ, फिर 4 बजे उठाऊ, लेकिन मैं उठना चाहता था, फिर भीतर दुख भी है कि मैं उठा क्यों नहीं 3 बजे। हाँ, तो दुख कितनी मात्रा होना चाहिए, इन दोनों में तोल है। जितना सोने में सुख लिया है उससे सुख से सवाया डेढ़ा दुख हो जाएगा तो सोना मिट जाएगा। और सुख तो ज्यादा लिया है और सोने का दुख कमजोर है तो सुख की मात्रा बढ़ेगी तो बार बार भूल होगी। दुख की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो सो मिट जाएगा। दो पहलवान लड़ते हैं, बलवान होता है पटाक गिरा देता है। इस तरह से दुख की मात्रा थोड़ी होती है, सुख की मात्रा ज्यादा होती है तो बार बार भूल होती है। अगर दुख की मात्रा हो जाएगी, जो भूले कारण से सुख दिया उस सुख की मात्रा से दुख की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, फिर भूल मिट जाएगी। ये दुख है, कमजोर है दुख, दुख ज्यादा होने से तेजी का। दुख जैसा उपकार कोई है ही नहीं संसार में। दुख जितना हमारा हितेशी हित करने वाला है, इतना सुख हित करने वाला है ही नहीं। और दुख का कोई उपकार प्रत्युपकार कर नहीं सकता, दुख का बदला कोई चुका ही नहीं सकता। दुख ने आपको तो सुख ही कर दिया, खुद मिट जाता है, उपकार किसका करोगे? आपकी कृपा से स्वामी जी अब दुख थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। ये दुख आपकी कृपा से अब थोड़ा थोड़ा सुहाने लगा है। दुख सुहाना भी नहीं लगना चाहिए, सुख में सचेत होना चाहिए, सुख में सावधानी, मानो सुख का भोग नहीं होना चाहिए। सुख है उसका प्रभाव नहीं पड़ा, दुख का तो प्रभाव पड़ना चाहिए, और सुख का भोग नहीं होना चाहिए। और भोग का मतलब संतोष नहीं होना चाहिए, साधन का सुख उसमें संतोष मत करो। जैसे लोभी को 100 रुपया मिल जाए लोभ करे, 1000 मिले तो संतोष न करे, 1,00,000 मिल जाए तो संतोष न करे। तो संसार में तो संतोष करना चाहिए और साधन में संतोष नहीं करना चाहिए। सुख होने पर असंतोष होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना, ये लोभ बनना चाहिए साधन में। थोड़ा सुख होने देगा ना, और दुख है पहले बुरा लगता था, अब वो मतलब सुहाने लग गया, उसका प्रतिकार करने की नहीं आती। ठीक है, किसको दुख है? तो सहना नहीं है, असह्य होना चाहिए, असह्य अपना बढ़ाओ। तो मिटाने की शक्ति एक असह्य होने मिट जाएगा। देखो एक बात बताओ मार्मिक, जिसको आप मिटाना चाहते हैं मिटा सकते नहीं, और मिटाने का बड़ा दुख है, बड़ा मिटा नहीं सकते, तो जिसको मिटा नहीं सकते ऐसी असमर्थता हो जाती उसमें भगवान मिटा देंगे, और जिसको मिलने की इच्छा उपधैर मिलती है नहीं, इच्छा बड़ी जोरदार हो गई तो उस इच्छा को भगवान पूरी कर देंगे। ये दो काम भगवान करते हैं, जिसकी प्राप्ति चाहते और प्राप्ति कर नहीं सकते, प्राप्ति के बिना दुख जोरदार हो जाएगा तो प्राप्ति करा देगा, और जिसकी मिटाने की चेष्टा है कोई दुख है कोई दुराचार है वो मिटता है नहीं उसका ज्यादा दुख हो जाएगा, सुख की अपेक्षा ज्यादा दुख हो जाएगा, तो ये दुख जागृत रहे तो उस दुख को भगवान मिटा देंगे, अर्थात वो पूर्ति भगवान कर देंगे। जिसके होने का दुख होगा तो मिट जाएगा, जिसके नहीं होने का दुख हो तो हो जाएगा। बढ़िया है, तो भगवान से ही समझ रहा, फिर भगवान से ही समझ रहा, भगवान का ही संबंध है, फिर तो वृत्ति बहुत बढ़िया रहेगी। एक भगवान का ही, एक भगवान मैं ही हूँ बस, मैं और मेरे भगवान, फिर मस्त रहेगा। इन दोनों की परवाही नहीं करे, कमी की ज्यादा गई तो ये कब होता है, कृपा पर भरोसे होना चाहता है, ये कृपा पर भरोसे होने से ये बात होती है, कृपा का भरोसा, कृपा को हुआ। मन तू क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल पेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों दुख पावे रे, क्यों भैया। फिर भगवान विश्वास जोर से बढ़ेगा, निज करने को याद करूं तब जीव घबरावे रे, सुन सुन तेरी महिमा मन में धीरज आवे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, निज करने को याद करूं तब जीव घबरावे रे, सुन सुन तेरी महिमा मन में धीरज आवे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा। ये बात कृपा का भरोसा, कृपा का भरोसा निश्चिंत, इस वास्ते कृपा का भरोसा रहे। तो कृपा के भरोसे में एक बात बताइए, काहू के बल भजन कर, काहू के आचार सचार शुद्धिकर, ये बल काहू के भजन बल बल भजन का काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पांव पसार। जस महाराज हुए हैं वृंदावन में, वे राधा जी के भक्त थे, तो वे कहते हैं काहू के बल भजन कर, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के श्री राधा जी के शोभत पांव पसार। तो शोभत पांव पसार का क्या मतलब है, साधन नहीं करी है, नहीं है चिंता नहीं करी है, साधन तो तत्परता से करे, चिंता ना करे, साधन में तो कमी आने दे नहीं, ऐसे चिंता करे नहीं, चिंता किस बात की, चिंता तो वो करेगा जिसमें शोभत पांव पसार बसते हमने, चिंता है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, ये कृपा का भरोसा, चिंता दुख नहीं है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है महाराज जी, एक तो मेरी स्वाभाविक जो है लक्ष्य है, जैसे स्वाभाविक मेरा लक्ष्य है अच्छा होने का, और आपने जैसे मुझे कहा कि भक्ति का, कि भगवान से सीधा ही प्रेम मांगो, और मैं अच्छा होना मांगता हूँ क्योंकि अच्छा में मुझे जो है स्वाभाविकता लगती है। ठीक है, चाहना मत करो, चाहना का त्याग कर दो, चाहना भगवान की है एक संसार की है, तो संसार की चाहना तो मिटेगी और भगवान की चाहना पूरी हो गई। संसार की चाहना मिटेगी नहीं, कभी किसी की मिटी नहीं, आज तक कभी मिटी नहीं हो गई, मानो मिटी नहीं, पूरी नहीं हो गई, सब भूल गया। संसार की चाहना किसी की भी पूरी नहीं हुई, मिटी है पूरी, कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, किसी हुई नहीं, मिटेगी ही। और परमात्मा की चाहना मिटती नहीं, पूरी ही होती है, क्यों परमात्मा है और संसार नहीं है, तो चिंता मिटेगी ही, चाहना और परमात्मा की चाहना पूरी ही हो गई। महाराज जी ऐसा है कि वो अच्छा होना भी जो है भगवान अच्छा होने में असमर्थ है साधक, भगवान से ही मांगता है अच्छा होना भी, और उसके व्याकुलता है भीतर उसके प्रति, तो व्याकुलता भी मिटेगी, चाहन बढ़ेगी, व्याकुलता तो ठीक हो जाएगा। व्याकुलता जो संसार की, बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ, संसार की व्याकुलता तो कितनी आप हो जाओ मर जाओ तो भगवान परवाह नहीं करेंगे, और भगवान के लिए व्याकुलता होती है भगवान सह नहीं सकेंगे। संसार बेटा मर गया, धन चला गया, रोते रोते मर जाओ तो भगवान परवाह नहीं करते, क्योंकि तू दुख चाहता है और दुख का कारण है संसार की चाहना, तो दुख भगवान देना चाहते नहीं तो मर जाओ बोले परवाह नहीं करेंगे, और भगवान के लिए चाहना दुखी हो जाए तो भगवान सह नहीं सकेंगे। महाराज प्रेम की व्याकुलता इतनी नहीं है, चाह होने की व्याकुलता है। चाह होने की व्याकुलता दो तरह की होती है, तो चाहना कमी से होती नहीं, चाहना क्यों हुई परमात्मा की चाहना क्यों हुई, तो ज्ञान मार्ग में ऐसी होती है, चाहना नहीं होती है। ज्ञान मार्ग में भी साधक स्वयं चलने में असमर्थ है, लेकिन वो भगवान से ही चाहता है अच्छा होना भी, जो भगवान चाहता अच्छा है वो भी भगवान बताएंगे, तो भगवान का जो जो भरोसा होगा जो निश्चिंतता आएगी, जो जो भरोसा बढ़ेगा जो जो निश्चिंतता आएगी, भगवान का भरोसा होगा। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, देखो आनंद शांति शांति की आखिरी अद्वैत प्राप्ति हो जाएगी, दुखी दुखी दुखी आखिरी बंद हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, दोनों में दुखी दुखी होने के भी आखिरी दुख हो जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, आनंद मौज आनंद आनंद भगवान की कृपा आनंद आनंद आनंद की आखिरी होती है परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये अधूरे अधूरे नहीं रहते, अधूरे में गलती रहती, पूर्णता होने पर पूर्णता हो जाएगी।